Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için birbirini sevenlerin mükafatı. Her amel buna dayanıyor kökeni. Her amel. Eğer Allah için olursa mutlaka bir karşılığı da var mıdır? Allah için olursa Celle Celaluhu. Yedi grup insan yarın mahşer günü ağaçların gölgesini görecekler. Yani diğer insanlar, mahlukat, mahşer güneşi yanarlarken, sıcakta yanarken, yedi grup insan ağaçların gölgesinde görecekler. İşte bunların biri de, yedi tabi saymayacağım, bunların biri de Vercirani, Tâb-ı Billahi, Allah için birbirini sevenler. İçtem aleyhi, tebrek aleyhi. Allah için bir araya gelenler, Allah için ayrılanlar, birbirine ayrılanlar böyle. Yani Allah sevgilerini etmesi. Allah için sevmek tabii kolay değil. Böyle. İnsan öyle zanneder, kolay değil böyle. Eylülullah'ın bir şeyle bunu örnek veriyor. Eğer bir insan Allah için sevdiği dostundan bir kötülük görse, eğer bu sevgi azalırsa Allah için değildir bu. Allah için seviyor onu. Ama ondan bir iyi bir şey görmedi ondan, bir muamele görmedi ondan, sevgi değişmeyecek. Eğer Allah'ın sevdiği kişiden İyilik görse, bu sevgi atmayacak buyuruyor muhteremler. Aynı kalacak böyle. Yani iyiliğe, kötülük, muameleye bağlı olmayacak Allah sevgisiyle cahiliyor. Tabiinden bir zat vardır, Ebu İdris el-Havalani diye. Ebu İdris El-Havlan, Şam'ın bir kasabası, küçük kasabası. Bu zat tabiinden, yani peygamberi görememiş, fakat peygamberi gören sahabe yetişmiş. Onların hasabını bulunmuş anlamına geliyor tabiin. Bu zat buyuruyor, bir gün diyor, Dımaşk camisine gittim diyor. Dımaşk, Dımaşk, yani Şam'ın bulunduğu yer. Aslında Şam, o mutlakan ismidir. Biz Anadolu diyoruz mesela, Trakya diyoruz böylece. Şam da Suriye olsun böyle, Filistin olsun, Ürdün dahil, o mutlakaya, havaliye Şam denilir böyle. Suriye'nin baş yeri aslında Dımaşk'tır böyle. Dımaşk'ın diyor, Meclis'e gittim diyor bir gün. Baktım, mescide bir ortada bir kalabalık gördüm, toplanmış insanlar. Merak ettim diye gidip baktım diyor. Bir genç biri böyle diyor. Yani genç yaşında biri orta oturuyor. Etrafında halka olmuşlar. Hangi meselede bir itirafları varsa ona soruyorlar. Ne derse bunu kabul ediyorlar böyle. Merak ettim. Kim bu diye sordum diyor. Dedi ki diyor, sahabe-i kiramdan Hazreti Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Yani sahabenin büyüklerinden muhtemelen böyle. İle gelenlerden böyle. Muaz bin Cebel Medine kendisi, Ensar'dan kendisi ilk Müslümanlardan. Yaşı 18'di Müslüman zamanlar, 18 yaşında, yani genç sahabeden kendisi. Kur'an-ı Kerim'i baştan başta ezberleyen ve fıkhı iyi bilen zattı böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu Yemen'e var olarak gönderdi, Yemen'e. Yemen fetholunca onu gönderdi oraya böyle. Yani helal-i haramı, fıkıhı bildiği için onları gönderdi. Gönderirken Aleyhisselam Hazretleri onu binene bindirdi. Ya da birkaç yıl daha yanında. Peygamberimiz onunla haber onu uğurlamaya gitti arkasından. Yürüyüp peygamber yanındayken. İlk adı Muaz. Ya Resulallah. Ya sen de bineye bin. Ya ben ineyim. Ya olmuyor bu şekilde. Yani. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Ya Muaz. Ne sen in ne ben bineyim. Ben de ayağım ben tozlansın Allah yolunda peygamber. Yani yürüyerek uğurladı. Ona şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ya Muaz, bu seninle son görüşümüz olacak belki de. Tabi de belki kesin ama öyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Belki de bu seninle son görüş olacak. Dönüp geldiği zamanlar artık beni değil, benim kabrimi ziyaret edersin. Kabrimi ziyaret edersin, benim kabrimi ziyaret edersin. Tabi Hazreti Muaz tutamadı kendisini, içi doldu, başladı sesli almaya. Kolay değil mi? Yani Peygamber'in son görüşü verdi. Peygamber sevgisi tabi, onun son görüşü verince. Peygamber'i çok da seven bir sahabeyi kendisi, yanına gönderdi ve öyle oldu böyle. Peygamber vefatında Yemen'de bulunduğu için gelemedi. Sonra geldi. Kabri Şerif'in önüne geldi tabii. Ağladı, sızladı, günlerce böyle yemedi, içmedi. Etmedi şeyi. Şimdi bu zat Hazreti Ömer zamanında bu Şam'a gönderildi. İnsanlara ilim öğretmesi için. Şam Mescidi'nde oturmuş. Peygamberi göremeyenler, onlara birkaç grup onlarda. Bazıları Peygamber zamanında hayattaydı, tabiinin bazıları. Hayattaydılar ama uzak bir yere gidemediler. Ve onların köyünden, kabilesinden beni gitmişler, iman etmişler. Yine bunları haber verdiler kabileye. Bunlar Peygamberi gören sahabelerin tebliğ ile Müslüm oldular böyle. Ama imkanları olduğu halde Medine'ye gidemediler hayata gittik ama. İhmalcılık oldu böyle. Hadi bir arasına giderim, işte devem doğursun, hurma toplantısında erken ihmal ettiler böyle. En büyük acı bunun acısı oldu böyle. Peygamberimizin böyle bir haberi gelince artık buna dünya karardı bunlar mıdır? Hatta bazı yolda durdu haberi, yolda haber Allah'a verecek. Haber Allah'a verecek. Ebu İdris ise, bu yetişmedi o döneme tabi. Şimdi Şam Beşliği'nde Hazım Ağabeyci öğrendi. Şöyle buyuruyor, Muaz bin Cebel'i görünce diyor, tabi ben Peygamberimizin sevdiği bir sahabe, Peygamberi gören bir göz ondan mevcut, Peygamber'den direkt dinlemiş hadis-i şerifleri, onu gönlüm siyedi çok diyor böyle diyor. Şöyle karar verdim kendi kendime diyor. Yarın, ertesi sabah, erken gideyim sabah namazına, onun meşriği bekleyeyim onu böyle. Gelince, onunla görüşeyim orada. Kimse yokken de erken gideyim de buyurdu böyle diyor. Ama ertesi güne erkenden gidiyor ama, bakıyor Hazım Muaz bin Cebel Hazretleri namaz mı içeride? Daha erken gelmiş ya. Hazım Muaz'ın namazı da çok uzundu muhteremler. Yemen'e gittiği zamanlar o zaman tabii her vali olan o namazı kıldırdı orada böyle. Oydu kural böyle. Ehli Kur'an, ehli hafız, Kur'an-ı Kerim'e aşık, Kur'an-ı Kerim esrarına vakıf, Kur'an-ı Kerim'in içeriğine Kur'an-ı Kerim'e vakıf, kendini frenleyemiyor böyle. Sabah namazının bir rekatında Bakara'yı okurdu, Bakara suresi okurdu. Aşağı 50 sayfa aşağı yıkıldı. Onun halkı, dönemadılar buna böyle. Erken sabah namazına başlıyor, hemen vakit girince artık oku oku oku oku bitmiyor. Bir de hızlı okumuyor tabi böyle. Anlamını bilerek, kendini o yola vererek böyle, her anlamına göre halde hale girerek okuyor. Yemen'den özel Medine'ye geldi o şikayete. Ya Resulallah, Muaz bin Cemal çok uzun okuyor. Biz de bunu dayanamazdık bunlara. Bir haber gönderdi, kısa okumasını sonra böyle. Böyle bir saat kendisi. Şimdi tabii meşri imam değil. Nafile namaz kılıyor. İçeride belki teheccüd kılıyor belki de o anda. Meşride. Artık uzun uzun kılıyor böyle. Baktım dedi diyor bu zat. Namaz kılıyor. Bekledim, bekledim, bekledim diyor böyle. Uzun uzun kıraatı, hafif sesli okuyor. Uzun bir rükû, uzun bir secde böyle yavaş, ağır, erkenle böyle Allah huzurunda. Yani tam böyle gönül ehli. İmanın alameti namazda belli oluyor. Namazda derinde. Bir insan namazını sıkılıyorsa ona göre imanı vardır. Namazın mihenk taşı, ölçüsü namazda. Namazda böyle. Kişi hemen patikleri kılıveriyor. Ona göre imanı vardır. Çünkü Allah huzurunda celal ediyor. Allah huzurunda ele bağlanmış. Allah ile konuşma deniyor buna böyle. Kur'an Allah kelamı olduğu için aslında Kur'an okuyan kişi Allah ile konuşuyor böyle böyle. Böyle kelime böyle yavaş yavaş kelimelere böyle. Kelime yavaş yavaş böyle rükû buna yavaş yavaş. Hazır bu hasta bekliyor, bekliyor, bekliyor. Namazını bitirir, selam veriyor. Ön tarafından gidiyor. Öyle, önden gittim böyle diyor böyle. Arkadan yanına gitmedim böyle diyor. Selam veriyor. Diyor ki ya Muaz diyor. Ben seni Allah için seviyorum diyor böyle. Allah'ı seviyorum. Al başını kaldırıp baktı ona da. Diyor Allah'ı. Sen Allah'ı seviyorum, seviyorsun bak. Evet Allah. Allah'ı seviyorum. Allah'ı seviyorum. Kul olmadığı için. Tuttuğu onu şeyinden, elbisesinden, ne elbisesinden varsa, çekti kendini oraya böyle. Otur yanına. Fekale Muaz, Hazretleri, ona şöyle buyurdu. Okuyayım orasını inşallah, inşallah. Ebşir. O zaman sana müjde vereyim, sevin sen şu anda. Eğer beni Allah için seviyorsan, o zaman sevin. Fihim ismi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah'ı işittim Aleyhisselatü Vesselam'da, yekûlü. Buyurdu Karalı Teala. Peygamberimiz Allah Teala'dan buyuruyor. Hadis-i Kutsi'ye burası. Vecibet muhabbeti limtabine fiyye. Vecibet muhabbeti Allah biliyor. Benim muhabbet sevgim de vacip oldu. Kimlere? Benim için bunu sevenlere. Demek ki ilk kişiyi bir Allah için seviyorlarsa Allah da onları seviyor muhtemelen. Allah'ını seviyor böyle. Bu vecibet yani böyle hak oldu, gerçek oldu böyle. Allah onları seviyor derler. Allah bir araya gelenler, oturanlar Allah bunları seviyor Celle. Bir adı şey okuyayım inşallah. Buhari Müslim Tirmizi adı şerifte Mürarsam Hazretleri Selasün üç özellik vardır. Mevkûne fîhî kim de bu üç şeyi bulunursa vecide bihinle halaveti imanı. O kimse imanın tadını tadar. İmanın tadını tatmak böyle. İmanın tadını mı? Elmanın tadı var mı? Muzun tadı var, ekmeğin tadı var, çorbanın tadı var, çayın tadı var. Sigaranın tadı var diyorlar işlerine tabi böyle. İmanın tadı yok mu? Bak imanın tadı var diye. Tabi onu tadan kişi ateşten geçer böylece. Bir gün araya başka şey geliyor gerçi. Hazreti İsa aleyhisselam giderken bir yere bakıyor çobanın biri Koyuna uğraşıyor. Bir kavalı, kaval çalıyor, elleniyor. O şey yapıyor koyunlara böyle. İsa Aleyhisselam karşıda bunu görüyor. Fesli bağlı. Zavallı gafil böyle diyor böyle. Yani gafil olmasa böyle olmaz böyle. Huzur da oluyor böyle. Gönlü başka oluyor böylece. Dua ediyor İsa Aleyhisselam. Allah'ım aşkından biraz ver buna böyle diyor. Onu tatsın biraz da böyle olmasın gafil. Tabi duası kabul oluyor bir peygamber. Hemen çobanın gönlüne bir Allah aşkı, Allah sevgisi, muhabbeti veriliyor böyle. Yoksa gidiyor İsa Aleyhisselam böyle ama. Bu çoban ne yapıyor şimdi? Atıyor kovalı bir kovalı bir tarafa atıyor mutlaka böyle. Başlıyor Allah diyor mu böyle? Allah! Allah diyor böyle. Allah böyle. Gözü dünyayı görmüyor, koyun şey görmüyor böyle. O hale gelmiş. Sonra İsa Aleyhisselam dönüşte oradan geçtiğin yolu bir bakıyor buna. Koyuna dalmış. Kim orada, kim burada? Bu hiç bir şey gözü görmüyor böyle. Allah diye yanıyor böylece. Allah'ım bundan aşkı al, biraz da az kalsın. Çok aşkına gelmem böyle. Yani işi düzeni bozuldu bunu böyle buyurdu. Şimdi her insanda bu Allah aşkı olsa bu toplumsal hayat düzen bozulur muhtemelen böyle. Fatih Sultan Hazretleri hocası Hazretleri'nin akşam çetine rica etti. Hocam ne olur alın beni de aranıza. Yani tasavvuf ve gireyim ben de bu yola gireyim bu şekilde böyle şey. Bu aşkıyla ben tadayım. Dedi Mehmet mi Mehmet mi dedim. Aslı Muhammed aslı böyle. Dedi Muhammed mi dedi böyle. O zaman devleti yönetemezsin dedi muhtemelen böyle. Gelmezsin böyle. Peki ama sahabeler ne yaptı sahabeler? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, onun halife olduğuna bunlar. Onlar başka materyaller böyle. Onlara yükü kaldırabilir bunlara böyle. İşleri yandı böyle. Yanar dağ gibi işleri yandı böyle. Allah diye yandı. Ama dedi işte yönetti onlar. O başka onlar materyaller. Demek ki bir kimse de üç tane özellik burada hadis-i sayılıyor. Ne olursa o kişi imanın tadını tadar. İman tadını. Nedir iman? Allah'a iman. Peygamber iman mı? Bundan tadar böyle. Bundan kişi böyle. Namazı başka, halleri başka, yürüyüşü başka, harama bakamaz. Allah yeter kişiye böylece. Ne bunlar? En yakın Allah ve Resul ehab bilehi mimma sivahuma. Önce Allah ve Resulü o kimseye her şey daha sevgi olması gerekiyor. Yani bundan dışında ne varsa kişi her şeyden fazla Allah'ı peygamberi seviyorsa birincisi bu muhtemelen. Allah'ı peygamber sevgisi her sevgiyi aşması gerekiyor böyle. İmanını tatmak için böyle. Ven yübel merla illa lillah. Bir de bir kişi Allah'ı işte seviyor. Bir kişi böyle başını sevmiyor böyle şey. Üçüncüsü de tekrar imandan sonra Allah'ın çıkmaması için böyle buna korkması ateşe atılmaktan korkuyor, korkması gerekiyor bunda böyle. Yani ateşe atılmaktan işte korkuyorsa ama imanıma zarar gelmesin böyle. Yani konuşuyorken her hareketine dikkat et bunlara böyle. İşte iman tadı demek ki buna bağlı böyle. Allah, peygamberi, her şeyini sevmek. Ondan sonra da Allah için bir din kardeşini sevmek. Sevmek. Yalnız insanın seveceği kişi nasıl olacak tabii? Herkes olmaz tabii böyle. Kişi futbol hastası. Filan şeyi seviyor mesela, futbolu seviyor, hayran onu böyle. Bunu Allah için mi? Evet, olmaz böyle. Ya filan şarkıcıyı seviyor, benim kimi seviyor? Bu Allah için değil onları tabii böyle. Velham buyuruyor, Amenüttekullâhe. Ey mümine velham buyuruyor. Ve künüme sadıkıyım. Ey müminler, ittekullâhtan korkun. O da ya eyyühe amenü. Ey müminler! Hangi ayetin başlayan ya varsa o uyarı. Uyarı böyle önce. Uyarı yapıyor böylece. Yani dikkat. Ana gibi böyle. Dikkat veriyor böylece. Bu ayet-i kerimede geldiği zaman bunu hemen tebliğ eden sahabeler. Ayet-i kerimede gelince yanında bulunan sahabeler ki bunu hemen yazardı bile yazı bilenler. Diğer de bunu tebliğ ederler, tebliğe böyle. Başlayın. Ya eyyühe amenü. Ey müminler deyince tek dikkatli. Allah'ın bir emri var bir şey böyle. Dikkat böyle. Önce Mevlam buyuruyor, İttekullah, Allah'tan korkun. Allah korkusu olan kişi Allah'a isyan edemez. Haram işleyemez, haram terk edemez. Gizli açık böyle. Sonra hükmü meas sadikin Mevlam buyuruyor. Hükmü meas sadikin sadıklar dine tam bağlı olanlar, dost olanlar, onlara haber olur Mevlam diye böyle. Sadakatle dine bağlı onlara haber olur böylece. Sadıklar dine bunlar. Sadak, yani sıddıklar, sadakat böyle. Varlığında, yokluğunda, sağlığında, hastalığında böyle. Dar zamanında, boluk zamanında böyle. Her anda Allah'tan korkmak, Allah ile haber olmak. Buna deniyor sadıklar böyle. Demek ki eğer karşıki kişi Allah yolunda ise, sadakatle Allah'a bağlı ise onları sevmek Allah'a şey olmuş oluyor böylece. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimeye konu ilgili. Bizim Mevlam buyuruyor Zuhruf suresinde 67 ile 73 arasında adı ayet-i kerimeler. Bismillahirrahmanirrahim. El-ehillâ'u. Böyle ayet başlıyor böyle. El-ehillâ'u. Ehillâ, dostlar. İbn-i sevenler, dostlar böyle. Yevme izin o günü, mahşer gününde, kıyamet günü yani mahşerde. Bağlı bağlı adı. Bağısı bağısına, o yaka düşman. Kimler? Dünya dostları. Dünya için birbirini sevenler. İş icabı, memleği icabı. Aynı maça gider, aynı düğünün salonuna giderler. İçki beraber giderler. Şuraya balığa beraber giderler. Şuraya buraya giderler. Dünya için birbirini sevenler. Dünya için böyle şey. O gün olacakların maça günde birbirine düşman olacaklar. Birbirine böyle. Neden? İşte sen beni alkol alışırdın, sen beni şuna alışırdın, sen beni öyle götürdün, yok sen derken böylece yani birbirini yaka paça olacak muhtemelen böyle. Hatta cehennemde bile muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir kadın bir düğün saldırı, cazı bir düğün edecek böylece. Komşudan der, bir akrabasına aşağı telefonuna, işte gelecek sen gelecekse oraya buraya gidelim mi oraya beraberce? O bunu uyarmaz, haber vermezse de gitmeyecek bir tıkmış. Hadi ben de geleyim de bu sefer. Ne olacak bunlar mahşer gününde? Birbirinin adübün düşmanı olacak birbirine böyle. Düşman olacaklar böyle. İllel müttakîn ancak müttakîler böyle değil ama böyle. İstisna, istisna bunlar. Müttakîler. Kim müttakîler? Ehli tekvi olanlar. İmandan sonra makam tekva makamı gelir. Müttakiler makamı gelir böyle. Cennet bunlar hazırlandı muhtemelen. Yani böyle cennet bunlar hazırlandı böyle. Müttakiler. Mümin kişi Allah'a inanır. Altı şart var iman şart inanır bunlara. Aşağı yukarı İslam'da yaşar da ama tekva değildir. Nedir tekva? Tekva günahtan değil de hatta şüphede bile kaçınan. Yani tekvalık bu da böyle. Haram yapamadığı gibi, eşeğemediği gibi Eğer bir şüpheli bir şey varsa onunla bile kaçınan böyle. Mesela birisi evine gitti. Yine bastı. Kapıya dikip bakmak üzere. Olur ya, kadın çıkar, kız çıkar, ev kıyafetiyle çıkabilir. Bu nedir tabii? Haram olur. Ne yapar? Geri çekilir, yan döner böyle. Bak böyle. Bu nedir? İşte tek bak muhtemelen, bu tek bak muhtemelen böyle. Ama zile bastı, tam kapının önünde böyle, gözü açtı bu şekilde böylece. Yani evdeki hanım kapıyı hafif aralıklasa bile oluyor bunu görecek onu. Ev kıyafeti tabi. Kısa kol olabilir, başları açık olabilir. Olabilir tabi ev kıyafetiyle. Tekva kişi abdestine dikkat eder abdestine. Yani böyle özene özene böyle. Abdest alır böyle tat tatlı muhtemelen böyle. Namazı olur miraç. Namazı miraçlar böyle. Öyle namazına gelir ki Allah-u Celle Cale öyle bir tekbir alır. Allahu Ekber, en büyük Allah dedi mi her şeyde küçüldü bitti. Her şey bitti. Her bağlar Allah'a teslim olur. Ve kıraat yavaş okur, düzgün okur, fıkıh kurallarını iyi öğrenir, fıkıh meselelerini. Günümüzde bir Kur'an meali hastalığı çıktı. Kur'an meali. Benim için Kur'an meali, Kur'an meali oku işte anla anlamını. Anlaştırır mı meali? Anlaştırır mı muhtemelen? Allah aşkına muhtemelen. Araplar. Araplar muhtemelen. Doğuşta Arap böyle. Her kelimesini biliyor ama alim mi Arap? Değil muhtemelen. Onun alimleri var. Yani bir Arap ne yapıyor? 15 lira okuyor ki ancak Kur'an'dan bir şey anlayabiliyor, işini anlayabiliyor muhtemelenler. Yani şimdi Müslümanlar camide bile efendim bir Kur'an mal okuyor efendim, Kur'an mal okuyor böyle. Ne var bir iş yapıyorlar mı? Ne okuyan bir şey anlıyor, ne dinlemiş muhtemelen. Okuyamamış muhtemelen. Cemaat içinde abdest olması bilmeyenler var, namaz kılması bilmeyenler var muhtemelen. Tadir ekranı bilmiyor, elhamı okuyamaz, yanlış onu okuyamaz. Secdesiyle de kılıkları bilmiyor bunları. Haram helalı bilmez, nikah meselesini bilmez, başa meselesi bilmez. Efendim İbrahim Aleyhisselam şunu hikaye oku bakalım, meali oku bakalım. Önce ilmi al insanı böyle. Farz örmek farz mı insan bakmak? Yani ilimde farz örmek farz. Hangisi farzsa onu vermek farz oluyor ben. Vermek vacip oluyor ben. İşte nedir müttekiler? Müttekiler yaptığı her ameli bilinçli yapar. Orucunun başlamasını bilir, niyetini bilir, orucu bozan şeyleri bilir, mekruhunu bilir, namazını bozanı bilir, eksiğini bilir, vacibini bilir, farzını bilir. Sevilseci yapması gerekeni bilir, abdestini bilir, haramdan sakın muhtemelenler. Yediği lokmaya dikkat eder. Hemen ağzı atma bunlara böyle. Yediği lokmaya dikkat eder böyle. Mesela günümüzde tavuk eti muhtemelenler. Çok kolay geliyor böyle. Parça parça tavuk, temizlenir, terdemir, pırıl pırıl böyle. Karanlığı ayrı, butu ayrı, şusu bu sayı bu şekilde böylece. Yaz et. Ama nasıl kesildi? Nasıl kesildi? Bana ne? İşte o zaman işin zor işte. Olamadı mutlaka. Ya. Makineye kesiyor. Canlı hayvan mutlaka insan kesecek bunu. Sahneye kesecek, besmeleye kesecek bunu. İşte aziz cemaatimiz bu neydi bunlar bize böyle? Yani kendimizi bilelim, kendimizi kandırmayalım mutlaka. Neredeyiz acaba? Evet, insan mümindir gene. İmanı koruyabilir son nefesinde mümindir gene böyle. Ama müttaki mümin değildir böyle. İşi nedir? Zor bu sefer. Demek ki dünya dostlarının hocaların mahşerde birbirinin düşmanı bunlar böyle. Laka parça bağırma, sen, ben derken bu şekilde, sen yoldan çıkardın beni işte derken müttakiler değil böyle. Böyle ki Rabbim müttekilere, hangi müttekilere? Dibini Allah için seven müttekilere bunlar şimdi burada böyle. Onlara böyle. Ya ibadi, ey kullarım diyor. Ey kullarım diyor. La haf aleyküm vil yevme, el yevme. Bugün size korku yok. Kabirden kalkıldığı zaman ikinci sonra insanlara uyku verecek o anda. Uyku verecek böyle. İki su arasında böyle. Yani kıyamet kabirden su üfürecek. O arada ruhlara uyku verecek bunlar. Uyku ruhlara böyle. Uyku böyle. İkinci su üflenince uykudan kalkar gibi ama. Ama uzun derin bir uyku ama tabii. Kimileri kaç sene sürecek bilmez tabi bunu. Uzun böyle derin uykudan kalkar gibi böyle şimdi üfürecek ise böyle. Tabi su üfürülüyor böyle. Yerler sallanıyor, yerler paramparça olmuyor, atıyor insanları atıyor böyle. O anda tabi uyku serseriliği var insanlarda. Bir de ses, gürültü, arş, pers sallanıyor. Korku muazzam insanlarda. Bakın ne gün bugünü, ne oluyor? İşte kıyamet kopmuş. Kabirden kalkış günü. Kabirden kalkış günü. Ahiret alem oradan başlardı bu derler. Hüceyi ki Rabbim bunlara ey kullarım bugün korkmayın size korku yok. La khauf aleykümül yevme. Size korku yok bunlara böyle. Korkma. Yani acaba amelim sevabım çok, günahım çok acaba sıratı geçer miyim? Yanar mı cehennemde? Korkma da. Vela entüm tahzenün. Sizlerde hüzün yoklar böyle. Üzülmeyin de böyle. Mahzun olmazsınız, mahzun olmazsınız böyle. Nedir? Hüzün ve korku. Korku gelecek ilgili böyle. Hüzün geçmişle böyle. Eyvah şunu yapamadım dünyada. Ah şunu bunu yapamadım deyip üzülmeyin böyle. Yaptığınız anlamına gelir böyle. Korku gelecek ilgili böyle. Ne olacak halim diye. Selam buyuruyor. Size korku yok, hüzün yok size böyle. Mahzun olmayın, üzülmeyin bunlara böyle. Ellezine amönü bir ayetine. Mevlam buyuruyor, bunlar iman ettiler ayetlerimize. Bak, ayetlerimize. Ayet, ayetin çoğulu. Yani Kur'an'ın tamamına. Her ayette iman ettiler bunlar böyle. İçki haram mı? Haram. Kumu haram mı? Haram. Faiz haram mı? Haram. Kadın örtmesi farz mı? Farz. İman ettiler bunlar böyle. Ve kânü müslimîn. Ve teslim oldular bunlar böyle. Her ayete inandılar, iman ettiler. Onu uyguladılar yani. Teslim oldu bu. Yani şunu yap. Yapma yapma böyle. O anda dünya açısından zarar göreceğini bile bilse, onu yaklaşmaya böylece. Mesela bir yalan söylese, alışverişinde, her neyse böyle, bir ufak bir şey yapsa, o anda belki bir çıkar var bu şekilde böylece. Ama Allah'tan korkuyor, yalan söyleyemiyor muhteremler. Faiz diyemiyor. İşini büyütemezse büyütmesin böyle, ama faize bulaşmıyor, harama bulaşmıyor. Demek ki hem iman, o uygulama bitenler böylece. Bence ki bunların mahşer yerinde udhulü cennete kullarım buyurun girin cennete, girin cennetime. Udhulü cennete, yani girin cennetime böyle. Bunların hesabı daha kısa olacak muhtemelen böyle. Şimdi dünya dostları mahşer bir düşman da birbirlerine böyle. Allah'ı şimdi sevenler ise o devam edecek. Ne devam edecek muhteremler? Şimdi Allah'ı şimdi birini sevenlerden biri. Mahşerde tabi hesap var herkese yine böyle. Hesap başına gelecek. Mizan deniyor. Yani terazi. Tartımı anlamı mizan. Alet burada. Tabii nasıl bir mizan bilemiyoruz bunu böyle. Güneşli dartlar, bir zerreyi dartlar. Hassas mı böyle? Öyle bir terazi böyle. Bir zerreyi böyle, onun tabi atom yani bir zerreyi dartlar, güneşli dartlar böyle, koysan böyle. Öyle bir insan. Bir tarafından sevap konuyor, sen günah konuyor böyle. Ne yapmış amel defterinde? Bunlar meydana, bunlar bu şekilde böyle. Kul tabi mizan başlarına geldi, bir şeye karışamıyor ama böyle. Ona bir şey soramıyor böylece. Sevabı konuyor, günah konuyor. Tabi sevabı konunca yüzü gülüyor, şey bir seviniyor. Bir daha sevap konuyor, tekrar ona seviniyor. Ümitlerime başlıyor. Arkada bir günah geliyor ama. Derler. Harama bakmış mesela, bir haram baktım. İçki içti, yalan söyledi, gıybet etti, yalan yere yemin etti. Bir vakit namazı kaçırdı, kılmadı. Gönlünce bu eyvah bakıyor ki dağ gibi günahlar koyuyor böyle. İşte birinin sevabı günahlardan az gelecek biraz böyle. Yani biraz daha sevabı olsaymış kurtaracak kendisini. Yok ama. Yok. Artık çılgın bu şekilde böyle yanacak cehennem tabi edici. Diyecek ki ya Rabbi bana izin versin ya Allah'ım. Benim orada benim annem var, babam var, evlatlarım var, torunlarım var, işte kardeşlerim var. Gideyim onlardan biraz sevap isteyeyim onlardan böyle. Yani birer zerre böyle. Birer zerre. Yani bir Allah demiş mesela, bir savaşa getirmiş neyse böyle. Ondan biraz sevap alayım, geleyim ya Rabbi. Peki hocam, git iste bakalım. Tam öyle bileyim ne hocam. Önce kime gelecek? Annesine. Anne, anne. Sen beni karnına dokuya taşıdın anne böyle. 2 yaşıma kadar sen beni emzirdin. Uyumadın, beni ayağında salladın. Hasta olsam üzüldün, ağladın. Yemedin, bana yedirdin anneciğim. Bak amellerim dağıtıldı. Al sahabım, eksik ihtiyacım var. Yoksa yanacağım cehennemde. Al bunu sahabı verir misin? Yok yok oğlum yok. Bakın ben ne olacak bilmiyorum. Nefsi nefsi bu. Öyle mahşere ben hatırlıyorum böyle. Şimdi dünyada bir anne yavrusu kudan 5 kere atar feda der. Dünyada böyle. Yani Allah korusun çocuk mesela yanacak mesela. Suya düşmüş. Bir anne kadın suya da atlar. Ateşe girer. Kudan çalıştı böyle. Yani canı feda eder böylece. Ama orada başka muhtemelen. Babası, oğlu, kızı, torunları, kardeşleri, şunlara, bunlara kime gitse böyle, herkese nefsi nefsi bakıyor, ben ne olacağım bakayım. Artık başını ne eğiyor, çaresiz artık, yapacak başka bir şey kalmadı, gidiyor artık, bulamadınacak böyle. Dünyada Allah için sevdiği bir kardeşi varmış dünyada böyle. Uzakmışlar, her zaman görüşmüyorlar böyle. Ama beni sevmişler birbirini, Allah için sevmişler. Birbirlerini. O görüyor bunu karşısına. Kardeşim ne oldu? Onu da hesabı görememiş daha böyle. Ne oldu? Sorma kardeşim. Az bir sahibi eksik kaldı. Kimse bana bir zerre sahibi da vermiyor. Artık kaderin boyuna için ne yapayım? Yanacağım biraz. Ya olur mu öyle şey ya? Diyor. Ben size Allah için sevdim. Bu sevgimine devam ediyor burada. Ben size Allah için seviyorum. Senin canımına ben dayanamam yoksa bak böyle. Ben dayanamam böyle. Ben sana sevabını vereyim. Ne karıştı vereyim sana böyle. Buna fazla fazla sevap vereyim böyle. Al bakalım git. Alıyor bu sevabı. Şimdi geliyor. Kuvvet abi mizana. Mizan oturdu. Sekulet mi oldu? Sekulet mi vazini oldu? Şimdi otur ağır gelişim böyle. Ayrıl bakalım. Eli cennet fırkasına. Hülekü fil cennet. Yani. Helikü fil cenne, helikü fil seyir. İki ayrı insanlar böyle. Helikü fil cenne, helikü fil seyir. Eri cennet fırkası, cennet fırkası böyle. Ayrıl bakalım eri cennet fırkasına. Ayrıldı. Eri cennet fırkasında. Herkes iyiyle hep orada bunlar böyle. Ayrıldı artık, kurtuldu. Artık ama kurtuldu böylece. Ama aklına geliyor. Benim Allah'ın şeyim, din kardeşim, bana sevabını bir kısım bana verdi. onun sevabı şimdi azaldı biraz. Ya onun sevabı yetmese ne olacak? Cehenneme girecek böyle. Uyanacak, ne oturuyorum cehennemde. O diyor ateş gibi su içecek, ben içeceğim, tatlı cehennem su içeceğim böyle şey. Düşen taşınıyor, yapamayacağım ben. Vicdan buna razı olmuyor ben. Çıkıyor. Melek de soruyor, ne yapıyorsun? Benim diyor, Allah'ın sevdiğim kardeşliğim bana sevabını verdi. Ya onun yetmezse sevabı, o cehenneme edecek. O yanarken, ben ne yapayım cennette ben? Ben de eriye yanayım ona beraber. Melek Rabbim, meleklere Rabbim, her şeyi bilen Rabbim, soracak onlara. Melekler niye çıkıyor buradan bu? Ya Rabbi, sana mı halim böyle böyle? Çünkü buyuracak Rabbim muhteremler, ikiniz affetti muhteremler. Siz biriniz benim için sevdiniz, ben de sizi sevdim, ikinizi bağışladım muhterem. Şey böyle böyle. Demek ki Allah beni sevince insanlar, birinin sevabı az bile gelse orada, böyle birbirine bağışlıyor onları. Rüdühülül cennete, girin bakalım cennetime. Efendim siz ve ezvacıküm eşlerinizde. Eşleriniz de baktı, zevciniz de, hanımız da böyle. Kimin hanımı giriyor muhterem öyle? Eğer kişinin hanımı zevcisi imanda ölmüşse böyle. Ama onun bak günah da var. Belki cenneti hak edemedi. Yani az sevabı belki de. Ama Allah işte birbirini sevenin gireceği için Mevlam buyuruyor onlara, buyurun cennete girin, eşinizi alın yanınıza. Alın onu da almak onu böyle. Eşine beraber böyle. Seninle beraber böyle şey. Tuhberun. Hubur halinde böyle. Tuhberun. Ne tuhberun? Böyle sevgiyle, coşkuyla böyle gülümseyerek girin bakalım cennete böyle. En büyük bayram, en büyük sevinç, coşku cennete girdiğiniz zamanda verilir. Açılan kapısı yani gerek girişte verilir. Yani o andaki insanın duyduğu haz, zevk, coşku yaşamaya başlamadır. O anda böyle. Cennete girişteki böyle. Meram buyuruyor, siz cennete giriniz, eşinizle beraber tuhberun, gayet coşku, sevinçle böyle giriniz böylece. Melekler karşı için insanlara böyle. Karşı melekler bunlara böyle. Buraya Peygamber Hazretleri el-meretü li-ahir ezvacıha. Hayat-ı Ümmü Selime validemiz, Peygamber zevcisi muhtemelen. O sordu. Dedi ki, ya Resulallah, bir kadın iki kocası olsa, çünkü kendisi evliydi ancaların Ümmü Selime ile, evet ölü kocası, Peygamber ölüyor muhtemelen. Bir kadının iki kocası olsa dünyada, üç kocası olabilir tabi böyle, ölmüş, boşanmış bunların böylece. O kocaların da hep cennete girse, kadın kine yapar olacak cennet olacak böyle. Peygamberimiz, li-ahir ezvacıya son olarak kimin nikahında ona girecek, onun olacak. Son olarak kimin nikahında ise onun olacak bakın böyle. Kadını verecek. Hazret Ebu Derda vardır, sahabeden Ebu Derda nasıl bir. Çok züht hayat yaşadı, züht nedir böyle, dünyaya metelik vermeyen böyle. Çok sade yaşayan böyle, o kadar yaşayan böylece. Peygamberimiz hep karışık yaptı sahabeleri, karışık yaptı bütün sahabeleri böylece. Hazreti Ebu Derda'yı da Selman Farisi ile karışık yaptı. Peygamber karışıldı böylece. Selman Farisi Hazretleri Ebu Derda'ya kardeşliğine evini ziyarete geldi. O gece orada kalacak. Günü sabi geldi. Hemen Ebu Derda Hazretleri ne varsa evinde ona bir şey çıkardı. Ya Selman, kül. Ya Selman, buyur. Sen, ben oruçluyum. Yani ben de yemem oruçluyum mesela. İşte ben her gün oruçluyum böyle. Olmaz. Eğer sen yemek, ben de yemem bunu. Sen yersen ben de yerim. Ama yiyin dedim, tekrar kazanımı yapıyorlar. Onlar böyle yediler. Şimdi aslan çıkıp eve gittiler. Dedi ki Ebu Darda'ya, sen kardeşlerim buraya yat. Ben yatmayacağım. Ne yapacaksın sen? Namaz kılacağım. Ben de uyumayayım geceleri. Bütün gün namaz kılıyor, bütün gece namaz kılıyor. Olmaz desin ama, olmaz. Ne yapacaksın? Senin bedenin sende hakkı var. İstirahat edeceğim böyle. Eşinin sende hakkı var. Senin de yatman lazım. Eşinin bak ayrı yatıyor orada. Onun da sende hakkı var. Namazı 5'e gece kaldırırım, o zaman kalırız beraber bir şekilde. Yani kırmıyor şimdi, karışık olmuşlar bunlar böylece. Kaç yıl yatmamışlar kadının yanında muhtemelen böyle. Kadın yanına gitti, yattı. Sonra bunu kaldırıp seyre baktığında namaz kıldılar. Sabah namazına geldiler. Hadi Ebu Darda peygamber sordu. Ya Resulallah böyle bir durum oldu. Bu da Aleyhisselam Hazretleri, sen bunu haklı buyurun. Sen bunu haklı buyurun. Öyle yapmıyor. Bedeninde hakkı var sende. Yeme içmede, istirahatta. Eşinin hakkı var burada muhteremler. Bu Ebu Darda Hazretleri, Radhan Hazretleri, Aleyhisselam bunu Şam'a gönderdi. O muntaki gönderdi böylece. İlmi yaymak için, buna tabi sahabe bunlar, ilmi yaymak için bunu Şam'a gönderdi böyle. Yani Medine'de kalmadılar bunlar böyle. Her yayıldı bunlar böyle. İslam'ı tebliğ edecekler böyle. Öldüğü zamanlar ağır hastalanırdı, öleceğini anladı. Ölüm hastalığına yakalandı. Dedi ki eşine, devresine, ben seni de memnun edeyim böyle. Ben senden razıyım. Ben seni sevdim. Ben senden memnunum senden. Eğer sen de beni sevmişsen, benden razı, memnunsan benden, arkamdan eğlenme dedi böyle. Eğlenme de, yine de beraber olalım cennete böyle. Eğer de eğlensen dedi, o zaman ben olamazsın böyle. Ama sevmiyorsun böyle. Yani ben senin olmak isterim cennette de böyle. Sen beraber olmak isterim. Eğer sen de beraber olmak istersen eğlenme benden sonra. Ulan söz ve eylemli söz verdi muhtemelen. Hazreti Muaviye o zamanlar, halife o dönemde, yani devletin başı, Radhan Hazretleri, o haber gönderiyor bunun hanımına. Ümmü Derda deniyor. Ümmü Derda haber gönderdi ona. Kadın da hem tabi sahabe kadındı, sahabe kadını böyle. Kadın da ilim, irfan sahibi, gayet mütteki kadınlar böyle. Salihe kadın. Bunu haber gönderdi Muaviye. Eğlenmek için böyle şey. 20 bin dirhem gümüş yana para böyle, meyir. Peşin bunları vermek üzere böyle istedi, kabul etmedi muhtemelen böyle. Yani o dönemde bu kabul etmek kolay değil tabi böylece. Yani dünyayı enteresiyle attı böyle. Yani devletin başkanı mı attı böyle? Yani saltanat sahibi bu zamanlar. Yani evinde kurekme doyuyor diye yiyemiyor böyle. Çok zamanlar ekmek katı, kurumuş ekmekler, bir çorba yok öğlerine böyle. Hemen su içi doğruyorlar, su yumuşuyor, onu yiyorlar muhtemelen bir şey böyle. Yani kadın böyle tapota yatıyor icabında, kadının bu hayattan razı oldu, ki Muaviye'nin teklifini kapatmadı muhtemelen böyle. Cennetle beraber olalım diye böyle şey. Rabbim kulu ayırmıyor muhtemelen, eşinden muhtemelen böyle. Ayırmıyor. Kadının derdi aşağıda bile olsa, kocasının makamına orada çıkarıyor buraya böylece. Yani bunun tersi olabilir ama böyle. Bazen kadın üstün olabilir. Kadın üstün olabilir. Bu defa da erkek onun makamına çıkarılıyor, derecesine çıkarılıyor böylece. Nasıl o makama çıkarılıyor? Dünya gibi aşağı yukarı muhtemelen böyle böyle. Şimdi şöyle diyelim, bir kadın evli. Evli kadın, korosu durum birer pek iyi değil ekonomik durumu. Kirada oturuyorlar, evleri dar marşu bırakıyorlar böylece, Tam güzel bir şey değil evlere böyle. Kadına miras düşüyor kurasına bir daire mesela. Konforlu güzel bir daire düşüyor böyle şey. Şimdi dedi kadın değil mi? Bak gidelim benim daha oturalım beraber de benim. Şimdi abi kocası kadının dairesine gidiyor, onun makamına çıkıyor muhtemelen böyle. Yani cennet de böyle. Herkesin tabii köşkü sarayı var ama ameline göre. Ameline göre muhtemelen böyle. Hatta Rabbim muhteremler gerçekten böyle bir kişi daha müttakî ise bir insan, yani daha tekva, salih kişi ise böylece, onu Rabbim yakınına bağışlıyor, rahmetine muhtemelen bağışlıyor böyle. Al bakalım çoğuşuna, al bunları da beraber olmak kuruyorum böyle. Rabbimin merhametin sonsuz muhtemelen böyle. Ona kul olmak mesele böyle, namza böylece. Yutaf aleyhim misafir, müzehebin. Şimdi ayet-i kerimede Kur'an'da cennet konusu çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama her ayet-i kerimede cennetin başka bir yönü, az bir kısım böyle gösteriyor böylece böyle. Çekmiyor mu mesela bir şey böyle önden, yanı, arkadan, içten, dıştan böyle. Yani buna benzetme bir örnek olarak, misal olarak böyle vereyim böyle. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de cennetten çok bir lira bahsediyor. Her ayet-i kerimesinde başka bir yönünü bahsediyor burada. Şimdi Mevlam burada buyuruyor, yutafu aleyhim. Bunlar üzerine dolaşacaklar. İshafin bir tabak, tepsi, min zehebin altından tabaklar böyle. Kimler? Vildan deniyor. Vildan-ı muhalledi Mevlam buyuruyor. İnsan sözü bir geliyor. Vildan-ı muhalledun. Vildan çocuk ama sabi değil böyle, aklı eren artık böyle, iş yapabileceği şey değil, bir çocuk bir şey böyle. Vildan bu. Ama arkada geliyor muhalledun. Yani ebedi çocuk ama. Ölüm yok, büyümek yok. Yani çocuk tipinde. Böyle büyük değil böyle. Çocuk tipinde, o görünümde Mevlam lüle mensura. Saçlı bir inci gibi böyle. Güler yüzlü, parlak yüzlü, nur gibi parlayan, gayet sevimli, sempatik, akıllı çocuk. Ama hep aynı yaşta böyle. Aynı yaşta böyle. Aradan milyar yıl geçiyor. Aynı akıllı şey bunlar. Onlar hizmet ediyorlar bunu cennet yakından anlar. Kimler bunlar? Birkaç tabi rivayet var. Rivayetten biri şu, gayrimüslimlerin çocukları muhtemelenler. Gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateşperest kim olsun olsun böylece, anabası Müslüman değil, bunların çocukları. Büyüden önce ölen çocukları bunlar, tabi çocuğun günahı yok. Çocuğun günahı yok. Atın bunları cehenneme, bunların cennetin ocakları Müslümanlara hizmet edecekler bunlar muhtemelen. Ama hizmet bunlara zor gelmiyor muhtemelen. Tabak getiriyor, altına tabak, tepsi. İş iyice dolu böylece. Ama taşımıyor, ağır değil. Yer çekimi yok. Sıfırdan muhtemelen böyle. Yer çekimi sıfır böyle. Ve ekvabim yine altından su kapları. Küp, testik, neyse artık böyle. Tabii cennet kapı bilmiyor ne olduğunu ama altından. Şimdi altın dünyanın çok kıymetli bir şey tabii böyle. Ama cennet taş yok muhtemelen böyle. Cennette yakut, inci, mercan, zümrüt, altın, gümüş onların madeni. Orada bol bol her şeyi bunlardan onların böyle. Altından tepsi, cennet altını, saf altın tabii, yüzü kamaştıran. Bazıları çocukları ne yapıyorlar? Tepsiyi götürüyor böyle. İşte yiyecekler böyle, ne yiyecekler varsa böyle, işte böyle. Geziyorlar böyle, alır mısın, alır mısın? Tamam ben balık alayım diye, ben bir kuş etini alayım bakayım böyle, ben bir elma alayım, ben bir şey alayım bakayım bu şeye böyle, öne geliyor böyle. Böyle büyük tepsiler getiriyor onlara böylece, arkadan su getiriyor böyle. Su ama yani normal su değil muhtemelen böyle. Cennette her şey Zevk için yeniliyor işi, zevk için. Yemese hiçbir şey olmaz böyle. Hiçbir şey olmaz yemese böyle. Vücut değişmiyor ki böyle. Gerekmiyor böyle insana ek gıda böyle. Ama zevk için, eğer yeme işimi olmasa cennette, orada zaman geçmez mesela böyle. Geçmez böyle. Yeme içmek var böyle. Meyveler, çeşitli meyveler böyle. Orada meyveçin yok, zaman yok böyle. Her zaman emri, ükülüğe daim evlenmeli. Ükülüğe daimün, ükülü yiyecek meyveleri her an, her an böyle. İşte koparıyorsun, ne başa gelmeden böyle. Geliyor böyle. Para yok, pul yok, pazar yok, market yok, dağıtı yok muhtemelen böyle. Alışveriş yok. E kim o da hesap olacak? Ya. Kim o da sevgi açacak? Kim o da pazarcı olacak muhtemelen böyle. Böyle. Herkes cenneti yok böyle. Her şey hazır burada, her şey hazır burada, doğal olarak her şey orada. Nefiye maat enfüsü. Demek ki her şey dolaşıyorlar. Ve fiha ma teştehil enfüsü. Ve fiha yine cennette var. Ma öyle şey var ki teştehil enfüsü. Nefisler ne istiyorsa o var muhtemelen. Yani nefis ne istiyorsa ne istiyorsa böyle. Aklına ne gelirse yok bir şey yok. Yaratıyor Rabbim muhtemelen. Yaratıyor böyle. Ve telezzül ayun. Bir de gözlerin lezzet aldığı, zevk aldığı her görüntü, renk, şekil var cennette böyle. Şimdi dünyada bazı gıdalar görünüyor olmuyor. Mesela kara turp. Turp değil mi? Kara bir şey değil mi? Pırasa beyazı var, karası var. Limona bakıyorsun sarı bir şey böyle ekşi oluyor bu şekilde böylece. Yani dünya gıdaları tabii her ilaçlar görünümü iyi olmuyor, kokusu iyi olmuyor, tadı iyi olmuyor. Yani gıdaları ne damak tadını, ne göz görme duyusunu ne de kokumu duyusunu tatmin edemiyor insanlardan böyle. Kişiye bir şey veriyorlar mesela, bir şey ilaç, güzel bir çay mesela veriyorlar böylece. Ada şey mesela, örnek mesela. Şifa. İç bunu bakalım. İç ama acı. Şimdi muhtemelen böyle. Cennette her duyu organı tatmin olacak. Her duyu muhtemelen böyle. Koku her gıdada böyle. Her gıdanın kokusu gayet güzel koku böyle. Renkleri buna göre. Hepsinin rengi güzel böyle. Hem tadı güzel böyle. Yani de böyle. Yani şunun rengi iyi değil, kokusu iyi değil. Yok zaten. Velham görüyor. Nefis ne isterse, nefis ne isterse o var. Ne isterse. İnsan ne istiyor mesela? Dünyada uçmak değil mi mesela? Uçmak. İnsan bazı böyle yazın bir kıra gittim, bir yerlere gittim mi? Oturayım bir ağacın altına. Bakayım bir kuş. Önde bir dere var. Akarsu var, bir şey var böyle. Tepeler var. Kuş böyle bir dala konuyor. Pırırır uçuyor gidiyor böyle. Dere, tepe, düz gidiyor böyle. Aşağı gidiyor bu şekilde. İnsan bakıyor ona ne mutlu, ne güzel bir gidiyor bu şekilde böyle. Uçamıyor insan. Hatta Ahmet Çelebi diye bir amaç böyle 4. Murad'ın zamanında Hezerfen Ahmet Çelebi. Hezerfen. Hezer Farsça bin demektir. Hezerfen bin fen sahibi. Yani bin feni bilen kişi böyle. Yani çok bilen anlamına geliyor. Bu kişi düşman merak ediyor muhtemelen böyle. Bunda ve biri bunu denemiş, düşmüş ölmüş ama. Bu inceliyor bunları böylece. Önce bakıyor her uçtan kuşta kanat var böylece. Kanatları inceliyor. En sağlam kanat kartının kanadıymış. En sağlam kanat muhtemelen böyle. Hem hafif hem sağlam böylece. Kartı kanatlarını topluyor. Bunlar birbirine yapıştırıyor bunları böyle. Kendisinin başına göre bir gagabı yapıyor böylece. Hazırlıyor bunları. Bir de kuşların uçtuğu zamanı kolluyor böyle. Yani boğazdan karşıya geçecek. Öyle karar vermiş. Galata Kulesi'nden oradan uçmaya başladı. Üsküdar'a deniz açacak böyle işte. Bir de kuşların uçtuğu zamanı böyle. Hangi zamanda uçuyor bunlar böyle? Yani rüzgar esin, bunun hepsi inceliyor bunları, hesap yap bunları. İran ediyor, şu günü, şu saatte uçacağım diyor Beyaz Kulesi'nden. Ahşap kule, Beyaz Kulesi böyle. Henüz kule uçacağım, üstten uçacağım böyle böyle. Padişah bile geliyor muhtemelen böyle. Halk toplanıyor böyle. İstanbul, orada hepsi böyle. Oradalar. Bu üst kulenin gibi çıkıyor şey, bakınıyor şeyler. Bir onu görenler bakıyorlar böyle. Kuş mu insan böyle? Büyük bir şey tabi böyle, böyle. Ona göre giyilmiş şeylerden böyle. Ona bakıyorlar. Derken böyle kuyukların bir az ikini aşağı böyle. Ya düşe gibi oluyor. Hem başlıyor kanatı açmıyor. Şu an böyle düşmüyor. Böyle uça uça uça denizi açıyor. Boğaz açıyor. Üst tarafa gidiyor muhtemelen bu şey böyle. Şimdi bu tabi bir insana mahsus. Her zaman bu olmaz tabi. Ama cennette var işte muhtemelen. Uçmak istiyor, uçacak böyle hemen. Zaten gerçek mi yok muhtemelen? İstediği hızda, istediği yönde böyle. Rüzgar yok böyle, onun etkilesin böyle. Bizi bu şekilde. Ve entin fiyâ halidûn. Mevlam birisi orada ebedi kalıcısınız. Bu olmasa gene boş. Yani cennete insana girecek ama eli takva işte 100 sene, 1000 sene sonra ölecekler dense gene ölüm ne yapar? Aşağı zehir katı yapar değil mi böyle? Ölüm zehir katı aşağı işte. Ölüm zehir katı aşağı böyle. Yani bir insan öleceğini bildi mi ne yapar? Böyle böyle. Öleceğini bilince böylece. Ebedi kalmak. Aynı yaşta. Hep aynı yaşta. Hastalık yok böyle. Başa dışarısı yok tabi. Hiçbir şey böyle. Doktor, hastane, hemşire, ambulans, 112 yok mu tabi böyle. İşin gerekmiyor bunlar. Gezi yok. Devamlı gündüz sıcak da yok ama böyle. Soğuk da yok, sıcak da yok böyle. Aynı iklim. Aynı iklimde hastalık yok, yaşlanmak yok. Ölmek yok. Yakınları da hastalanmıyor, ölmüyorlar. Yani bir insan kendisi sağlıklı olsa bile o anda ama çocuğu hastalanır. Alını gece götü acile bakayım. Tabii çocuk ağlar. Oraya iğne vuracaklar çocuğa böyle. O çocuk ağlar, sızlar, şey yapardı bu şekilde. Tabii içi yanar. Vurması lazım böylece. Çocuk kustu, altını işedi, altını pişti, ishal oldu. Yani dünya dert muhtemelen böyle muhtemelen. Yani cennete bakarak mihine sıkın dert muhtemelen böyle. Bir çocuğun büyümesi muhtemelen. Çocuğun büyümesi de böyle şey. Ya az ayağı üştür, karnı üştür, altını değiştirirken süt emer, ya bir şey verirsin, mama bir şey verirsin, artık neyse biraz böyle, biraz da yok. Ustum muhtemelen böyle. Kaldım oldu, her tarafa gitti bu şekilde böyle. Üstüm üstü, üstüm bu şekilde böyle şey. Yok ishal oldu, yok şu oldu, yok ateşlendi. Ha bakalım hastaneye git, hemşireye git, acile git. İğne vurdu, şunu yaptı, şunu ver, şunu içmez, onu atmaya çalıştır. Ama cennette bu yok muhtemelen böyle. Kimin ufak çocuğu ölmüşse hayattayken, büyüden önce, erkek kız fark etmiyor, ölmüşse, onlar öldüğü yaşta kalıyor onlar muhtemelen. Allah'a da. Öldüğü yaşta kalıyor muhtemelen. Öldüğü yaşta kalıyor bunlar. Mahşer günü, bunlar şimdi geliyorlar mahşere, geliyorlar. Onlar hepten cenneti hep tabi. Mahşere girecekler. Burada herkes annesinin babasına bakıyor oradan beri muhtemelen. Ona bakıyorlar. Bir muhterem zat varmış. Hiç eğlenmemiş. Eğlenmeye vaktim yok benim hiç böyle, ibadetten böyle. İlim, irfan, tebliğ, sohbetler, ibadetler böyle Ölme vaktim benim yok demiş böyle. Ona zamanım ayıramam ben demiş böyle. Bir gün bir sohbette otururken oraya yaslanmış, hafifle dalmış böyle şey. Bir açıyor gözünü, bakıyor, şey diyor ya. Zevücünü. Beni evlendirin, bana bir hanım çabuğum var. Beni evlendirin. Allah, ne oldu buna ya? Gelmek istemiyordu hiç böyle. Birdenbire bu, ne oldu? Ama beni evlendirin beni, ne oldu? Ah diye bir aşk. Rüyamda diyor, mahşer dedim böyle, mahşer dedim böyle. Mahşer diyor. Bana Rabbim orasını gösterdi böyle. Mahşer de böyle diyor. Tepeden güneş yakıyor. Hemen tepede güneş, bir mil mesafede. Tepede güneş yakıyor böyle. Yakıyor böyle. Beyin kanıyor böyle. Ayak, tabanda ayak yanıyor. O zaman gümüşten maden olacak dünya, düz olacak. Tabandan saçları, ayak yanıyor. Beyin yanıyor. İzdiham üst üstüne böyle. Üst üstüne sımsıkı böyle. Herkese böyle ter böyle. Akciğer artık daima solumuk zor alıyor böyle. Dili sarkmış, ciğerleri kurumuş tutan işi yanıyor. İnsanlar korku içerisinde böyleyken, baktım diyor, bazı çocuklar diyor, su getiriyorlar bir. Cennetten böyle getirdikleri taslarla su getiriyorlar böyle işte. Karşıdan baktım, ah! Yanına bir geçse de, ben de içsem su. Belki bana da verir. Böyle. Yanıyor musun sana böyle? Denemiyor. Baktım bir kız çocuğu böyle diyor. 3-5 yaşlarımda ama akıllı, bilinçli. Böyle el almış diyor cehennetten bir cehennet meşrubatından su getiriyor. Kızım bana verir misin? Kızım bana verir misin onu? Vermem. Kızım bana ver. Kime götürüyorsun? Anneye babama götürüyor. Ben küçükken öldüm. Onlar bana doymadılar. Ben ona doymadım. Onlara ben su getirmişim bu şekilde. Eğer sen çocuğu olsaydı ona sana getirir diyor muhtemelen bak. Sana getirir de. Dua diyor, Allah'ım diyor, bana evlat ver, onu al benden ki diyor, bana su getirsin diyor muhtemelen böyle. Şimdi tabii el acısı. Dua muhtemelen tabii. Çok zor bir şey tabii böylece. Hani Peygamberimizin gözü yaşardı muhtemelen. Peygamberimizin gözü yaşardı. Oğul İbrahim ölünce böyle, Aleyhisselam Hazretleri'nin böylece. Soru sahabeler, ey Allah'ın Resulü, sen de mi ağlıyorsun? Yani bir şey yapıyorum muhtemelenler. Burası yanar muhtemelen. Burası yanar. Bu da yaş gelir ama Allah'tan gene razıymış. Yani. Şikayet yok. Böyle muhtemelen. Burası yanar. Ele değil, bu ateş mi? Bunlar ağlar. Göz göze böyle, onu ağlar. Ama birim tarım alt tarım böyle, ağlayan razıyım bunlarla. Bu şey böyle. Şimdi dünyadan bakınca tabii çok zor muhtemelen. El acısı çok zor böyle şey. Ama oradan bakınca muhteremler daha ölünce muhteremler. Kişi kabre girdiği anda hemen geliyor muhteremler. Benim şu an aklıma geliyor muhteremler. Babam rahmetli olduğu zaman Allah'ın ötesine babam muhteremler. Bir muhterem zat vardı. Keşfi açıktı böyle. Allah dostu, keşfi açık. Yani kalbi açık böyle. Mevta ne olduğunu görüyordu böyle. O durumdaydı böyle. Zat vardı buna. Ertesi ona gittim böyle. Ona sordum babamın durumunu. Dedim, babamı dedim, gördün mü? Babamı tanıyordu. Biz çok genişle görüşüyoruz. Dedim, babamın dedim, durumunu gittim babamı görüşün dedim, babamla beraber dedim, gece dedim böyle. Nasıl babamın durumu acaba bu şekilde? Baba şimdi muhtemelen. Ahmet dedi, gittim o dedi. Baban dedi, bir torunu ölmüş dedi. Torun dedi ben, bilmiyorum ben. Torunu ölmüş dedi. Dedim, kaç yaşında? Unuttum, 4-5 yaşında bir şey dedi. 3-4 yaşında dedi, böyle, torunu böyle dedi. O benim sop oyunu dedi benim, mesela dedi. Böyle. Ben dedemi hasettim. Ben bahçenin öyle kaçına dedi. Babamın ufak çocuğu ölmemiş demek ki. O torunu, adı Burhan'dı muhtemelen, Allah'ım etsin böyle. Çocuk öldü muhtemelenler. Benim yeğenim oluyor benim de tabii böyle. Kız kardeşimin çocuğu oluyor bu. Adı Burhan'dı. O öldü muhtemelenler. Babam da torunu ölmüş dedi, küçükken dedi böyle. Beni sokma dedi böyle. Bak. Muhtemelen. Bir de oradan bakalım olaylara böyle. Şurada bakmamışsın böyle. Böyle orada bakalım böyle. Yani mezara girince çocuğu ölen kadın, çocuğu ölen babası, erkek, çocuğu ölen dedesi, işte babaannesi, şusu bu sen değil mi? O zaman ne yapacak? Hemen şey gelecek muhtemelen. Hemen şey gelecek böyle. Akıllı ama muhtemelen. Akıllı, bilinçli bir şey gelecek hemen böyle. Anneciğim, babacığım onu soracak muhtemelen. Tam anda melekler gelince soru sormaya da o yardımcı olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. Hele cennette. Cennette muhtemelen. Ebediyen, yani sonsuzluk aleminde oğlu kızı kim küçük ölmüşse aynı yaşta, aynı görünümde ama akıllı, gayet zeki şekilde, bilinçli şekilde hiçbir işi olmadı ana babaya böyle. Yani altını temizlemek yok. Mama vermek yok. Elbisesini yıkama, çamaşır yıkama yok. Böyle. O da her şey doğal. O da düşünmeli tehlikesi yok. Hastalığı yok. Ama ne olur? En az sevgisi muhtemelenler. Alacak yavrusunun kucağına muhtemelen böyle. Ay kucağına yavrum ben. Gel bakın yavrum istediğin zamanları böyle. Onu sevecek. Ondan sarılacak. Onları görenler ağlayacaklar o zaman. Keşke yavrum ölseydik küçükken de ben sevseydim. Ya büyük ne oluyor? Evet büyük. O da yavrusu evladı. Ama onun ayrı köşesi ayrıldı. Cennet olsa bir böyle. O ayrı böyle. Kim bilir arada kaç bin kilometre var. Uzaktan böyle. Hep bir uçak onlar böyle. Çünkü çok büyük insanların makamı cennette. Çok büyük. İnsanın kendi mülkü makamı böyle. Çok büyük olacak. Çok büyük olacak böylece. Tabii herkesin ayrı olacak şeyler olacak böylece. Ama küçük olan yanıyor bu dönemde. İşte demek ki kim ki Allah eşliğini severse muhteremler, Allah da onları seviyor bakıyorlar. Allah onları seviyor. Onların birbirine bağışlıyor. Onların birbirine bağışlıyor. Ve bunlar yarın mahşerde birbirine yardım edecekler. Bu şekilde Mevlam onlara, kullarım benim için birbirini sevdiniz, buyurun cennete girin bakalım. Bakın cennetine girin bakalım böylece. Ve herkes de eşliğini alma hakkı var kendisine. Eşliğini al bakalım mahşerden. Al eşliğini mahşerden. Tut yani al bakalım. Hanım mesela belki fazla yapamamıştır. Olabilir tabii. Eksiği noksanı vardır ama iman olmuş olmak şartıyla böylece. Eksiği vardır. Daha hesabı görülmedi. Gelecek kurası muhtemelen. Gel bakalım. Allah izin ver de bana. Kurtarır kendisini. Ve cennette ebediyen böyle ölüm yok, hastalık yok, kış yok, yaz yok, çalışmak yok. Namaz yok orada mı? Namaz yok böyle şey. Tam oturmuşum sohbete mesela cennette bir evliya sohbeti, peygamber sohbeti, sahabe sohbeti oturmuşum böylece. Allah'a ver, Allah'a ver. Namaz oldu. Abdest alacaksın. Bırak sohbeti. Abdest al bakayım bakayım. Namaz ayıdır. Bu da ne? Külfet muhtemelen. O da yok cennette muhtemelen. O da yok muhtemelen. Oruç o da yok muhtemelen. Zekat zaten para yok orada böylece. Haç da yok orada böyle. Orada yok Kabe muhtemelenler. Bakın namaz da yok, oruç yok, zekat yok, hacı bir şey yok muhtemelen böyle. Yalnız bol bol bol bol bol böyle. Şöyle, yiyin işin böyle bu şekilde. Kullarım yiyin işiniz böyle. Kuleşe bir heniyen, ya kuntun ta'melûn. Yiyin işini kullan, bol bol bol. Ya ama bol ve ye ama ya kül alırsak ne olacak? O da yakın cennetler. Kül almak yok bunlar. Aynı hücre. Kül almak yok cennetler. Ya işin ne kadar böyle? Tuvalet yok böyle. Tuvalet yok böyle. Ne oluyor bunlar? Gaz, hafif geğirme muhtemelen böyle. Hem işlemi sindiriliyor. Bir hafif geğirme böyle. Az böyle hacim bunların şeyin böyle. Bir geğirme böylece renkli kokusu böyle böyle. Kokusuz, renksiz, tatsız olmuyor böyle. Bir gelme, bitti tam bitti muhtemelen böyle. Bitti o kadar böyle. Niye iş muhtemelen? Başta çalış muhtemelen böyle. Tuvalet yok, burun temizliği yok, gözyaşı yok, tükürüğü yok muhtemelen, balgam yok, yani tırnak kesmesi yok, saç uzamıyor, tırnak uzamıyor. Böyle cihaz varken, dini aldama değer muhtemelen demez muhtemelen, demem, aldım ben. Allah'ın nasip etsin inşallah orada bir şey muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.